Բարև բարեկամներ, եթերում գործարար Արցախ հաղորդաշարի տարվա վերջին թողարկումն է։ Տարեվերջյան թողարկման հյուրը Ֆիդես հիպոտեկային ընկերության գործադիր տնօրեն Նվեր Ազատյանն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Ֆիդես հիպոտեկային ընկերությունը, ինչ ծրագրեր և ինչպիսի գործառույթներ է իրականացնում, այս և մի շարք այլ հարցերի կպատասխանի մեր այսօրվա հյուրը։ Ֆիդես հիպոտեկային ընկերությունը ստեղծվել է 2009 թվականին Արցախի Հանրապետությունում հիպոտեկային շուկայի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը նպաստելու առաքելությամբ։ Շուրջ 1 տասնամյակ գործող ընկերության հիմնական նպատակը Արցախի Հանրապետության բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավումն է, նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացումը։ Գործելով առաջնային և երկրորդային շուկայում, կազմակերպությունը ֆիզիկական անձանց առաջարկում է անշարժ բույքի վերանորոգման, ձեռքբերման և կառուցման վարկեր, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին բիզնես վարկեր։ Հիպոտեկային ընկերությունը կոչված է զգալի նպաստ բերելու Արցախի Հանրապետության տնտեսության զարգացմանն ու նրա առաջընթացին։ Բարև ձեզ, պարոն Ազատյան, այսօր ձեզ ողջունում է Հանրային ռադիոյի Գործարար Արցախ հաղորդաշարը։ Առաջին անգամ եք դուք Գործարար Արցախի, և քանի որ տարին ամփոփում ենք, մենք որոշեցինք ամփոփել Արցախում խոշոր հիպոտեկային ընկերության գործնական մասին խոսելով, պատմելով, քանի որ առաջին անգամ եք հանդիպում, սկսենք սկզբից։ Երբ է ստեղծվել Ֆիդես հիպոտեկային ընկերությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի խորհրդի 2009 թվականի օգոստոսի 4-ին TV 233-A որոշմամբ։ Կազմակերպության միակ հիմնադիրն ու բաժնետերն է հանդիսանում Արցախի ներդրումային հիմնադրամը։ Կազմակերպության առաքելությունը Արցախի Հանրապետության հիպոտեկային շուկայի ՓՄԿ ոլորտի զարգացման նպաստելն է, իսկ կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակը Արցախի Հանրապետության բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավումն է, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացումը։ Ընկերությունը իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունը հանդիսանում է յուրաքանչյուր պետության զարգացման կարևոր հիմնարկ։ Բացառություն չէ նաև Արցախի Հանրապետությունը։ Արցախի Հանրապետությունը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը համարում է տնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկը։ Հակասարակումից ի վեր պետությունը քայլեր է ձեռնարկում ՓՄԿ աջակցության մեխանիզմների ձևավորման և ոլորտի իրավական կարգավորման ուղղությամբ։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության նպատակը Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և տարածքային կայուն զարգացումն է։ Այս ոլորտում կարևորագույն ձեռքբերում է համարվում այնպիսի կառույցների ստեղծում, ինչպիսիք են Արցախի ներդրումային հիմնադրամը և գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր, ուղղված ահային փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Պետք է նաև մեկ դիտարկում անել, որ վարկերի տոկոսների մասնակից սուբսիդավորման ծրագիրը, որը Արցախի Հանրապետություն սկսվել է 2008 թվականից, մեր տարածաշրջանում աննախադեպ երևույթ է, որից հետո արդեն տարածքում նույնպես սկսեցին իրականացվել նմանատիպ ծրագրեր։ Մեր ընկերության կողմից տրամադրող բիզնես վարկերը հենց նպատակ ունեն խթանելու ահայում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը։ Մեր հաճախորդները Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից երաշխավորագրել ստացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձիք են։ Արցախի Հանրապետությունում ՓՄԿ սուբյեկտների վարկային դերից թեթևացման հիմնահարցը անընդհատ գտնում է պետության ուշադրության կենտրոնում։ Վարկի տոկոսադրույքի 30-ից 70% սուբսիդավորվում է պետության կողմից, ընդ որում այս միջակայքը կախված է բիզնեսի ոլորտից։ Օրինակ, առևտրի ոլորտը սուբսիդավորվում է 30%, իսկ գյուղատնտեսությունը 70%։ Այս երևույթը հանդիսանում է ՓՄԿ ոլորտի զարգացման կարևորագույն խթան, և մեր գործարանները իրենց բիզնեսի զարգացման նպատակով միշտ օգտվում են այսպիսի ծրագրերից։ Այս ծրագրերը իրենց անուղղակի ազդեցություն են թողնում նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծման, բնակության կենսամակարդակի բարձրացման և ծրտում է յուրաքանչյուր պետություն։ Հաստորեն ձեր ընկերությունը առավել քան նպաստում է Արցախում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Ինչպես արդեն նշել եմ, մեր ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում Արցախի ներդրումային հիմնադրամը, արդյունքում մեր ընկերությունը շատ հաճախ սեփական շահերը մի կողմ դնելով առաջնորդում է հենց պետության ՓՄԿ ոլորտի աջակցության ցուցաբերելու ծրագրին, բաժանակելու շահերի ցեներով, արդյունքում մեր ռեսուրսները տեղաբաշխելով հենց այսպիսի ոլորտներում մենք փորձում ենք մեր ուրույն դերակատարությունը ունենալ ՓՄԿ ոլորտի զարգացման գործընթացում, դրանով իսկ նպաստելով Արցախի հանրապետության տնտեսության զարգացմանը։ Երբ Ֆիդեսի Կոթեկային ընկերությունը հիմնադրվում էր, նախանշում է, որ իր գործունեության հիմնական ուղղությունը պետք է լինի իպոթեկային վարկերի տրամադրումը։ Իրոք, գործունեության առաջին տարիներին ընկերությունը զբաղվում էր միայն իպոթեկային վարկերի տրամադրմամբ, ընդ որում սկզբում միայն բնակարանի կամ բնակելի տան վերանորոգման նպատակով վարկեր էին տրամադրում, իսկ հետո նաև բնակարանների կամ առանձնատների ձեռքբերման և բնակելի տների կառուցման նպատակով վարկեր էին տրամադրում։ Արդեն 2014 թվականի կեսերից ընկերության կողմից սկսեցին տրամադրվել նաև բիզնես վարկեր, որի հիմնական նպատակը Արցախի Հանրապետությունում ՓՄԶ ոլորտին ֆինանսավորման աջակցելն է։ Ի դեպ, ընկերությունը բիզնես վարկեր է տրամադրում սկսնակ ընկերություններին։ Կազմակերպության կողմից ուշադրության է արժանանում ցանկացած բիզնես գաղափար, որը նախ ընկերության մասնագետների կողմից մանրամասն ուսումնասիրվում է։ Անհրաժեշտության դեպքում գործարարներին տրվում է նաև ֆինանսական խորհրդատվություն։ Ընկերության կողմից ուշադրության է արժանանում յուրաքանչյուր բիզնես գաղափար։ Ընկերությունը պատրաստ է ֆինանսավորել յուրաքանչյուր գաղափար, որը ուղղված կլինի գաղափարը իրագործողի խիզախությամբ և գաղափարը կյանքի կոչելու անհատ ցանկությամբ, փորձը ցույց է տալիս, որ այսպիսի գաղափարները ավելի մեծ հաջողություն են ունենում հետագայում։ Ընկերությունը իր գործունեության առաջին տարիներին վարկեր տրամադրում է բացառապես անկախ եղանակով ընկերությունը սպասարկող բանկերի միջոցով։ Այնուհետև անհրաժեշտություն առաջացավ նաև իրականացնել վարկերի կանխիկ սպասարկում։ Արդյունքում 2015 թվականի ընկերությունը իր գործունեությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ունեցավ սեփական շենք, որտեղ և 2016 թվականին գրանցվեց ընկերության Արցախ մասնաճյուղը և սկսեց իրականացնել վարկերի կանխիկ սպասարկում։ Նաև հավելեմ, որ մեր ընկերության կողմից բավականին հարմար պայմաններով տրամադրում են ոսկի գրավի գրավադրման և այս պարողական վարկեր, այսինքն իր գործունեությանն 9 տարիների ընթացքում ընկերությունը կարողացել է և շարունակում է իրականացնել իր հաճախորդների բարձրորակ սպասարկում։ Ընկերությունը առանց բացառության բոլոր տարիներին գրանցվել է շահույթ, ինչպես նաև վերջին տարիներին ընկերության կողմից տրամադրող վարկերի ծավալների կայուն աճի դինամիկա է նկատվում։ Նշենք նաև, որ ընկերությունն իր գործունեությունը հիմնականում իրականացնում է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Քանի որ ընկերությունը իր գործունեությունը ցավալում է բացառապես Արցախի Հանրապետության տարածքում, մենք համագործակցում ենք Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող ՀՀ-բանկերի մասնաճյուղի հետ, ինչպես նաև Արցախ-Բանկ Պաշտպանական Ընկերության հետ։ Իսկ Հայաստանյան հիպոտեկային նման ընկերությունների հետ համագործակցությունը։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության հիպոտեկային ծրագրերին հնարավորություն չունենք մասնակցելու քաղաքական անցուդարձով պայմանավորված, քանի որ իրանց ֆինանսավորումը իրականացվում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից։ Պարոն Ազատյան, իհարկե արձանագրել եւս մի կարեւոր փաստ, այն է, որ մեր երկրի տնտեսական աճի զարգացմանը զուգահեռ նաեւ դուք աշխատատեղեր եք ապահովում։ Այո։ Այսօր քանի աշխատակից ունեք։ 17։ Հաստատեն բազում գաղափարներ են կյանքի կոչվել Ֆիդես ընկերության օգնության, օժանդակության։ Պարտքան մարդիկ ունեցել են սեփական բնակարան, բնակելի տուն, սեփական բիզնես։ Մեր ընկերության շնորհիվ պետության աջակցության, պետական միջամտության։ Ինչու են հատկապես ցե ստանդարտներից պիտի հարցնել, բայց առավել շատ շեշտադրվում է հենց ձեր ընկերության անունը։ Ինչ է առաջարկում, ինչ մատչելիությունը, ինչու ներկայանում ըստ ձեզ։ Ամենից առաջինը ընկերության կողմից պարտարուներին ծառայում է բարձր մակարդակով առանց կողմնակալությունների և հիմնական հրավիշ կողմերը դրանք են, ու հիմնական վարկերը տրամադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության դրամով։ Եր միջև 25 տարի մարման ժանկետով։ Չէ, կարևոր նախապայման է։ Պարոն Ազատյան, ենթադրելով ձեր վարկառունների թվից, որը նե բազմազան, կարելի ասել, որ Արցախում գործարար կյանքը երհում է, զարգանում է Արցախը։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ հաշվի առնելով մեր կողմից տրամադրված վարկերի ծավալները, դեպոս մրցակից բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի ծավալը, մինչ օրս պահանջարկի ծավալը մեծ է Արցախի Հանրապետության պարտավորման և մանավանդ հիպոթեկային վարկերի։ Քանի որ մենք նախատոնական, այսպես ասած, տրամադրության նախաշեմին և դուք գործարար Արցախ հաղորդաշարի մեր վերջին հյուրն եք, ինչ եք մաղթում մեր հաղորդաշարին, արցախցիներին առհասարակ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալիք նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ, որ հաջորդ տարին լինի Արցախի համար ձեր ներկայների տարի, խաղաղության տարի, ամենից կարևորը։ Այսօր արդեն արկա են բազում գաղափարներ, որոնք կյանքի են կոչվել Fides հիփոթեկային ընկերության շնորհիվ։ Նվեր Ազատյանը վստահ է, որ այսուհետ ևս կիրականացվեն նոր ծրագրեր՝ ի շահ մեր ժողովրդի բարեկեցության և հանուն Արցախի գործարարության զարգացման։ Բարեկամներ, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը. Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Միջնոր հանդիպում։